Hello? Hello, Tessie? No. Szóljál már bele, gyerekem. Mi van? Mi hallgat most? Hallod, mint ugatok? Szóljál bele. Mi lett mostan? Nem, aztán kaptam másfajta papírt. Akkor bírom csak azt kérvényezni, hogy hazaengedik. Micsodát? A papírt, hogy én legyek az elfoglalója, mert arra, ha máskor nem néznek, de én írjak egy újat, akkor nekem kéne egy kórházból a papírt. Érted? Hogy az Nem, kórháznak kell. az ápolást az öregasszony kérvényezheti, nem? Igen, neki kell aláírni, nekem el kellene most mennem a kórházba, hogy akár is éri, még él, akkor írja alá azt a papírt, hogy ő kérvényezte azt. Hát írja, tartsd alá, azt akkor kész. Hogy én neki a hivatalos aláírása meglegyen, hogy ő akart ezt. Hát igen. És az a múltkori az nem jó, vagy mi van abban? Nem tudom, azt nem kérdezte, nem mondott semmit se arról. És akkor megint oda jönni neki kőbe vinned, vagy hogy? Vagy milyen papírokat kell mellékelned? Papírt kaptam mostan. Nem ugyanaz, mint Ha? másfajta papír. Hát akkor menj el, azt akkor írasd alá. Nem mondod, hogy ha tőled a nekod el pisi a báme. Vagy báka. Elmegyek a 4 óra. Tőled oda pisi, jön, de tőled a... Papír. És akkor menj ilyen szépen, és akkor mondd meg nekik, hogy a találtad, hogy írja. Ja, akár is lesz, hogy ő kérvényezte azt. Hát igen. És akkor menj el, és akkor írasd alá. És akkor add is be. Már az most semmit se ír, amit eddig beadtál. Hát bazd meg rohadékoknak. Azt kell sátorásra, és akkor a kórháznak kell írni, akkor majd papírt is róla. Majd, ha. Meghallakom meg én attól, hogy aláírta, hogy kérvényezte, és akkor így ennyi. Hát de már mikor beadtunk a kérvényezést, ja. Papírt? Hát jó, akkor elegy, azt írasd alá. Jó? Hallod, mit mondod? Attila? Hallottad, mit mondtam? Attila? Attila? Yeah.